طيب بسم الله الرحمن الرحيم. يعني طوالة احتياجي طار كردش طوالة احتياجي يتشو بس كي بو خشوعه يعني نمازدا سن سورالارا زikillere ve ne yaptığına fikir vermediğinden dolayı senin aklını böyle parazit yaparak bulaştırdığından dolayı evet para yani tuvalet ihtiyacını namazdan önce yapmak gerekir dediler. Anlaşıldı mı? Yapmak gerekir. Niçin? Niçin Peygamber Efendimiz yasaklandırdı? Çünkü parazitlik olmasın. Çünkü bulandır rahat ol diye. Anlaşıldı mı? O sana dönmüş yani. Sen biliyorsun ki sen rahat olacaksın. Evet. Yapmayabilirsin. Ama sen rahat olmayacaksın. Yap diyoruz bu konuda. Bu hadisin sebebi bu.